Sprawdź Kurala, to grunwaldzki kamarat. Wkraczam, by rozpierdalać jak Che Guevara. Na zawsze pierdolę policyjny aparat. A to, co się dla mnie liczy, to moja wiara. I od nich wara wszystkim fałszywym chujom, którzy obserwują, dzwonią, fotografują, notują, konfidentują, dupy kamuflują, chujowe plany snują, wstydu w ogóle nie czują, wciąż knują, mundurowym psom usługują, którzy przyjeżdżają, dupę trują, legitymują, czasem kują, jak buta z dupy się stują, gdy śpiegują, świzlują, infiltrują, yo, a potem się kurwie dziwią, że ich nie szanują, pod nogi im plują, tylko czas tu marnują, nic nie wiem, nikogo nie znam, nic nie słyszałem, nic nie widziałem, nawet jeśli to zapomniałem, bo mam słaby wzrok, słuch, pamięć. Yo, i w ogóle nie mogłem wam pomóc, gdy zajechaliście tu z rejonu i pytaliście z okna radiowozu mnie o pewne rzeczy. Mnie o pewne rzeczy, to pewne rzeczy. Ej, yo, nie próbuj mi zaprzeczyć. Korszaty ze szkiełami, człowieku, idź się leczyć. To pewne rzeczy. Ej, yo, nie próbuj mi zaprzeczyć. Korszaty ze szkiełami, człowieku, idź się leczyć. Te zasady są tu powszechnie znane. Konfidentowanie nie jest tu tolerowane. Ej, nie będzie pobłażane. Robisz to? Masz na życiorysie sztamy, nie do zagojenia ranę. Tobie trzeba mieć nieźle nasrane. U was tych ludzi masz przejebane, bo to będzie ukarane. Na pewno srogo, bo zawiodłeś tobie zaufanie dane, które trzeba cenić drogo. Amen. Zła reputacja będzie się ciągnąć za tobą, niczym pierdolony ogon, co reprezentujesz sobą. Przemyśl, ja będę kroczył własną drogą, a białasy, kiedy będę chciał, mi pomogą. Grunwaldzkie bractwo z hardkorową gadką, ulica moją chrzestną matką. Najważniejsze, nie ulec ulicy wypadkom, bronić się przed zbędną wpadką. Nie zawieść, gdy trzeba, dla mnie rzeczą łatwą. To pewne rzeczy, ej, yo, nie próbuj mi zaprzeczyć. Korszaty ze szkiełami, człowieku, idź się leczyć. To pewne rzeczy, ej, yo, nie próbuj mi zaprzeczyć. Korszaty ze szkiełami, człowieku, idź się leczyć. Mózg się lasuje, widzę i nie pojmuję. Zakaz na pewno nie poskutkuje. Ślepy nam zakazuje, chromy inwigiluje. Tajniakiem szczuje, a gdy zechcesz, świeguje. Kilku wynajętych widzi, słyszy, kabluje, sprzedał. Wypłynęło, dryfuje. Prawda jest jedna, konfidenci to chuje. Parafia tak wychowuje, uliczny kodeks traktuje. Ten, który każdy z nas od dziecka respektuje. Kociej mordy dostaje ten, co się interesuje. Źle ma ten, co puzuje, ten, co sympatyzuje. Koza Nostra mikich nie toleruje. Ej, to pewne rzeczy, ej, yo, nie próbuj mi zaprzeczyć. Korszaty ze szkiełami, człowieku, idź się leczyć. To pewne rzeczy, ej, yo, nie próbuj mi zaprzeczyć. Korszaty ze szkiełami, człowieku, idź się leczyć. We'll be right back.